न जिगर जान तमन्ना जान ले जान मन जान जिगर जान तमन्ना जान ले। अरे मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा, सूरत मेरी पहचान ले जान मन जान जिगर जान तमन्ना जान ले। बदनाम भी आ बदल ले आज से हम अपने अपने नाम भी। हो गया मैं इश्क में बर्बाद भी बदनाम भी आ बदल ले आज से हम अपने अपने नाम भी। ऐ मेरी शीरी मुझे, ऐ मेरी शीरी मुझे फरहाद अपना मान ले जान मन जान जिगर जान तमन्ना जान ले। नजदीक जाकर अरे तेरी भूला आकर जाकर पीकर लेकर आकर जाकर पीकर लेकर आकर जाकर पीकर लेकर पीकर लेकर पीकर लेकर पीकर लेकर आकर जाकर दूर जाकर देख ले नजदीक आकर देख ले। जिस तरह चाहे मुझे तू मुझे तू मुझे तू मुझे तू मुझे तू है मुझे तू आजमा कर देख ले। दूर जाकर देख ले नजदीक आकर देख ले। जिस तरह चाहे मुझे तू आजमा कर देख ले। अरे दिल तो सब माशूक लेते हैं तू मेरी जान ले जान मन जान जिगर जान तमन्ना जान ले। अरे मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा, सूरत मेरी पहचान ले जान मन जान जिगर जान तमन्ना जान ले। ए जान मन जान जिगर। जान तमन्ना।